Veritatis corrum, vitium remanet, tyranni statuuntur, ecclesia calcata, mammon regnanti, errant, turbantur, sordent, violantur, lam, sordescit, refugit, rarescit, tibescit, inerant, turget, exercentur, furt, urget, incirco, pesti, detrimentum, grave, mesti, aurum, censores, pravi, justi, miliores, omnipotens audi, hostis fugiat, amenis foveat.